يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین و ثقلین والفریق وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام اور آپ کی ذات مقدسہ پر کی نعت طیبہ طاہرہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج اب الحمدللہ رب العالمین 19ویں پارے کا دوسرا دوسرا رکوع اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے آج کا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا. اللہ جل مجد الکریم نے جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اذهب الی فرعون فانہ طغی, فرعون کی طرف جائیے اس نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط فرما دے. اللہ جل مجد الکریم نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ تیری کمر کو میں مضبوط کر رہا ہوں, تجھے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے, تجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُمَا أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, ہم نے ان کے ساتھ اس کے بھائی کو وزیر کے طور پر بھیج دیا. حضرت ہارون بھی نبی ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہیں, دونوں بھائی ہیں. تو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وزیر بنا دیا. ویسے تو وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا, وزیر اس کو کہتے ہیں جو کسی کا بوجھ اٹھائے. تو بادشاہوں کے وزیر اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں, ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اس لیے ان کو ان کا وزیر کہا جاتا ہے. تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وزیر بنایا, اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی ہم دو بھائی ہوں گے, مدد میری ہو جائے گی, حوصلہ بڑھ جائے گا میرا کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا موسیٰ کی دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. فقلنا ذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا, اور ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں, یعنی فرعون اور فرعونیوں کی طرف جاؤ, انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, انہوں نے اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو جھٹلا دیا. تو ان تک فرمایا میرا پیغام پہنچا دو, آیتوں کو نہیں مانتے, اللہ نے جو نشانیاں بھیجی ہیں ان کا اقرار نہیں کرتے, اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. لیکن ان ظالموں نے نہ مانا, اور پچھلی قوموں میں جب بھی کسی نے نہ مانا تو ان کے ساتھ یہی ہوا، فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو تباہ کر کے ہلاک کر دیا، دریا میں ڈوب گئے اور کوئی ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا۔ تو جو بھی قوم اللہ کے احکامات کو جھٹلاتی ہے، جو بھی قوم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے، پسے پشت ڈالتی ہے، تو اس قوم کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ جل مجد الکریم اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا وقوم نوح، اور قوم نوح کو غرق کیا، قد لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی حضرت نوح، حضرت عدیس، حضرت شیش، اور یا یہ بات ہے کہ ایک رسول کی تکذیب جو ہے وہ سارے رسولوں کی تکذیب ہے، یعنی یہاں جمع کا جو سیدھا آیا کذب الرسل، یہاں تو اس سے مراد ہے کہ حضرت عدیس، حضرت شیش اور حضرت نوح کو جھٹلایا، اس لیے جمع کا سیدھا استعمال کیا، یا یہ ہے کہ انہوں نے انکار تو حضرت صرف حضرت نوح کا کیا لیکن جمع کا فعل اس لیے استعمال کیا گیا کہ کسی ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اس لیے فرمایا لما کذب الرسل، کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو عبرت کی جا بنا دیا، نشانی بنا دیا کہ دیکھو لوگوں، جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا لیکن کوئی کشتی، کوئی تدبیر، کوئی پہاڑ، کوئی اونچی جگہ، کوئی درخت کام نہیں آ سکا۔ جب رب کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا دیا۔ تو لوگ وہی ہیں جو عبرت پکڑتے ہیں پچھلے لوگوں سے، مگر نہ آج کل تو یہ دور ہے کہ کسے کہانیاں پڑھتے سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے کہ فلاں گناہگار، فلاں گستاخ، فلاں کافر کا کیا حال ہوا۔ ہم قریب ہمارا بھی حال ہونے والا ہے لیکن آدمی سوچتا نہیں ہے، آدمی کہتا مرنے والا مر گیا، اب ہم دنیا کو کیوں چھوڑ دیں، ہم دنیا کی آسائشوں سے کیوں منہ موڑ لیں۔ ارے بھائی وہ مر گیا تو ہم نے بھی مرنا ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، جو آیا ہے تو اس شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شاہ پہلی قوموں سے عبرت پکڑو، جب وہ نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا، ہر شخص نے جانا ہے۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ گناہ کر کے حقیقت میں تو آدمی اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، کسی کا کیا بگاڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اشارہ پہلی قوموں کو دیکھو کیسے قومیں تباہ ہوئیں، وعادن وسمودا، قوم عاد، قوم سمود غرق ہو گئیں، وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، وہ قرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان، ان کے بیچ میں بہت ساری قومیں، بہت ساری سنگتیں جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ ذرا غور و فکر کیجئے، اس دنیا میں غرور اور تکبر سے زندگی بسر کرنے والے آدمی، اس دنیا میں اللہ اور رسول کو بھولنے والے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے آدمی، فرمایا غور و فکر کرو کتنی قومیں جو ہیں وہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں، برباد کر دی ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، یہ نہیں کہ یعنی ان کو بغیر کسی حکم کے بغیر کسی بتانے کے تباہ کر دیا گیا. ان پر بھی کتابیں آئیں وہ کتابوں کو بھول گئے, جیسے ہم پر قرآن آیا اور قرآن ہم نے بھلا دیا, اسے پشت ڈال دیا ہم نے قرآن کو. ہم دنیاوی باتوں میں پڑ گئے اور دنیا کی چیزوں میں ہم لگ گئے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں سے عبرت پکڑو, کتنے ہی قومیں تباہ ہو گئیں, کتنے ہی لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اجڑے محل, سنگیاں نے گلیاں, مالکا نے قدو دیاں, قبرہ نے ملیاں. جیسے کیسے لوگ تھے, بڑے بڑے محل یہاں تباہ و برباد ہو گئے, یہاں شہروں کے شہر ویران ہو گئے, بادشاہوں کے بادشاہ مٹی میں مل گئے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے. تو کہا پہلے لوگوں کی بربادی سے عبرت حاصل کرو, ایک دن تم نے بھی جانا ہے. بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا, جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا. ہرے بھرے کھیت ایتھے ہو گئے ویران ہوئے, بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے. تو فرمایا ہم نے ان کے پاس انبیاء اور ہم نے ان کے پاس کتابیں بھیجی تھی, لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اور سب کے سب وکلن تبرنا تکبیرا, سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. آج ان قوموں کے نام, آج ان بادشاہوں کے نام, ان کے شہزادوں کے نام کس کو معلوم ہے, جو دنیا میں بڑی شان و شوکت سے رہا کرتے تھے, جو دنیاوی زندگی میں بڑی تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے, آج کہاں گئے. ہمارا سب ملیا میٹ کر دیا گیا, سب بڑے بڑے محل زمین کے برابر کر دیے گئے, بڑے بڑے شہروں کی جگہ جو ہے وہ یعنی میدان بنا دیے گئے, چٹیل میدان ہو گئے. نہ کوئی بادشاہ رہا نہ کوئی اس کا وزیر. اور فرمایا والا کل آتا الکریہ تلّہ تھی ان کے مت رکھو, ضرور یہ لوگ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر برا برساؤ ہوا تھا. مکے والے جاتے تھے یعنی شام کو, ملک شام میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے, اسی راستے میں وہ سدوم کی بستی, سدوم کی بستی جو قوم لوط کی پانچ بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی, بہت بڑا شہر تھا, بہت سارے لوگ وہاں بسا کرتے تھے, اور چار بستیاں بے حیائی میں مبتلا تھیں, ایک چھوٹی سی بستی جو تھی وہ بے حیائی سے بچی ہوئی تھی. تو کہا تم نے اس بہت بڑے شہر کو, قوم لوط کے شہر کو نہیں دیکھا, کتنے کتنے بڑے وہاں یعنی محل تھے, پہاڑوں کو کھود کر سرنگیں بنائی ہوئی تھی, لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج سب کے سب تم نے وہ بستیاں دیکھی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج مہنجو دالو ٹیکسلا کے کھنڈرات دیکھنے جاتے ہیں, شاہی قلعے اور شالامار باغ دیکھنے جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ کیا کبھی یہ بھی دیکھا یہ شاہی قلعہ بنانے والے کدھر گئے, یہ مہنجو دالو والی قومیں کدھر گئیں, یہ ٹیکسلا کے کھنڈرات ہمیں کیا بتا رہے ہیں, کبھی اس کی طرف بھی غور و فکر کرنا چاہیے. تو رب کہتا ہے ان مکے والوں نے ان شہروں کو نہیں دیکھا جو ان کے راستے میں پڑتے تھے, اور وہ شہر غرق ہو کر رہ گئے. افلم یکون یرونھا, کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے؟ غور و فکر کرو ان تباہ شدہ بستیوں کی طرف. بل کانوا لا یرجون نشورا, اصل میں انہیں جی اٹھنے کی امید نہیں تھی, انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وہ یوم حشر نشر کے قائل نہیں تھے, مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے. اس لیے ان لوگوں نے بے حیائی میں زندگی گزاری, کھیل تماشے میں زندگی گزار دی, اور لاب و لاب میں پڑے رہے. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ایک دن مرنا ہے, اور مرنے کے بعد رب کے حضور پیش ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے وہاں سوال ہونا ہے. تمہارے نامہ اعمال میں ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے جو قائل نہ ہو وہی تو دنیا میں ایسی بے حیائی کرتا ہے، وہی تو بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے، اور جس عقل مند بچے کو پتا ہو کہ بھائی اب یعنی امتحان ہونا ہے تو تیاری کرتا ہے، اور جس کو یہ پتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو وہ قبر کی تیاری کرتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، لیکن رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے اس لیے انہوں نے زندگی بے حیائی میں گزار دی، بازار کا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں یتخذون کا الا ہزوا تو مگر تجھے تو ٹھٹھا کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مذاق بنا لے کر کہتے کیا ہے رسول، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ظالموں کی کیا ظالموں کو پتا کہ یہ کتنا پیارا محبوب ہے، ارے اگر وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے پیار کی نگاہ سے دیکھتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے کہ رسول بننے کا حقدار تو یہی ہے، اور واقعی اسی کے صدقے سارے رسولوں کو رسالتیں ملی، سارے نبیوں کو نبوتیں ملی، سارے نیکوں کو ولایت ملی، صحابہ کو صحابیت ملی، یہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے، مگر میں نہ کوئی نبی ہوتا نہ کوئی ولی ہوتا اور نہ ہی کوئی نیک ہوتا، پیدا خز اللہ ہو نبی جی نہ لما آئی تو کم ان کتاب حکمت سما جا کم رسول، کہا محبوب وقت یاد کرو جب ہم نے ان نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کتاب و حکمت دیں پھر میرا محبوب آ جائے، لتو میں نبی والا تنسر اللہ تو اس پر سارے کے سارے ایمان لے آنا، اور بدر کی صبح اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی یہ دعا بھی بخاری میں موجود ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اس محبوب کے دم قدم سے بہار ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ جل مجد الکریم کے محبوب بدر کی صبح کو سجدے میں جا کر عرض کرتے ہیں اے باری تعالی ان تلحق هذه الاصابع لا توبد الله احدا، اے باری تعالیٰ اگر یہ آج چند میرے صحابی میرے غلام اگر یہ آج یعنی ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، رب نے نہیں کہا محبوب میں اور لے آؤں گا بہت نبی، میں جس کو چاہوں نبی بنا دوں، نہیں رب نے کہا، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم کو بھی پتا تھا اسی محبوب کے دم قدم سے یہ کائنات میں بہار ہے اور میری توحید کے چرچے ہیں اور میری مانا جا رہا ہے مجھے، تو کافر دیکھ کر کہتے ہیں، ارے مومن دیکھ کر کہتا ہے، جس کو اللہ نے ایمان دیا وہ تو چہرہ مبارکہ دیکھ کے ہی کلمہ توحید پڑھ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا مدینہ گئے تو یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مناظر تھے، تو یہودی لائے حضرت عبداللہ بن سلام کو کہ یہ جو نبی آیا ہے اس کے ساتھ تو مناظرہ کرو، تو حضرت عبداللہ بن سلام کو لائے، کتابیں اٹھائیں، زبور رورات وغیرہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنا ہے، اب جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا تشریف لائے، جب میرے آقا تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور دیکھتے ہوئے ہی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہودی ہکے بکے رہ گئے، ان کے تو جو ہیں وہ یعنی ہوش اڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہم نے تو آپ کو عبداللہ بن سلام اس لیے ہم کو لائے تھے کہ تم اس سے مناظرہ کرو، انہیں کیا ہوا بات بھی نہیں کی اور اس کا کلمہ پڑھ لیا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ذرا سے بتاؤ یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے، یہ تو چہرہ کسی سچے نبی کا ہے، یہی نبی ہو سکتا ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا دیکھ کے صورت تیری، لیکن ابو جہل دیکھتا ہے ابو لہب دیکھتا ہے تو اس کو کیا پتا، وہ کہتا ہے احاذ اللہ بھی باس اللہ رسولا، کیا یہ نبی کیا اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ان کا لا یضلنا عن آلہتنا، یہ ان قریب ہمیں گمراہ کر دیتا نبی اپنے خداؤں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر صبر نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور سے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، دعوت، اظہار کاروں پر اتنا اثر کر دیا اور دین حق کو اس قدر واضح کر دیا کہ خود کفار کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اپنی حق پر اگر قائم نہ رہیں، اگر وہ ضد بازی سے کام نہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ان کو اختیار کرنا پڑے۔ لیکن وہ خود کہتے ہیں لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم جہالت پر ڈٹے نہ رہتے، اگر ہم جہالت پہ قائم نہ رہنے کی ضد پر ہم قائم نہ رہتے تو پھر اگر ہم اس میں یعنی قائم نہ رہتے تو یقیناً ہم لوگ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہوتے، ہم اپنے دین سے پیچھے چلے جاتے۔ لیکن ہم کیسے بچ گئے؟ اس لیے کہ ہم اپنے حق پر قائم رہے، حق درمی ہم نے دکھائی۔ تو غور و فکر کیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا واضح طور پر دین پہنچا دیا، اتنا واضح طور پر اللہ جل مجد الکریم نے کہ محبوب نے ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے کر دی کہ انہوں نے کہا اگر ہم اپنی حق درمی پر قائم نہ رہتے تو ہمیں یہ دین اپنا چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے دین جو ہے اس کو قبول کرنا پڑتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، لیکن جب وہ عذاب دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون گمراہ تھا، اب انہیں پتا چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا، جب قبر حشر میں جائیں گے تو اس وقت پتا چلے گا حق کیا تھا، سچ کیا تھا۔ اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان لیتے تو کتنا بڑا کرم ہوتا، آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ارائیت من اتخذ آلہہ ہواہ، کیا محبوب تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، نفس پرستی پر اتر آیا، جس نے نفس کو خدا بنا لیا، جی دل میں آئی بات تو مان لی، بھائی یہ کام کیوں نہیں کرتے، جی دل نہیں مانتا، نماز پر دل نہیں کر، ارے تو دل کا بندہ ہے یا خدا کا بندہ ہے؟ تو رب کہتا ہے محبوب اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے، کیا ہم نے رب کو الہ بنایا یا نفس کو الہ بنایا؟ ایک طرف قرآن کا حکم، ایک طرف ہماری دل کی خواہش، ایک طرف اللہ رسول کا حکم، ایک طرف ہمارے نفس کی خواہش، کیا ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو مانتے ہیں یا دل کی خواہش کو مانتے ہیں؟ ہم نفس کے پیچھے چلتے ہیں یا قرآن و حدیث پر چلتے ہیں؟ یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ نیکی، یہ داری شریف کا مسئلہ، یہ درود و سلام کا مسئلہ، یہ دل نہیں مانتا یہ کام کرنے کو، نفس نہیں مانتا، تو میرے بھائی اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو نہیں ماننا، اپنے نفس کو اپنا الہ مان لیا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے جس نے محبوب تو نے دیکھا نہیں اس کو، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ مان لیا، اب انت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کی نگہبانی کا ذمہ لو گے، اس کے وکیل بنو گے؟ اس کا مطلب جو نفس پرست ہے، جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کے وکیل نہیں۔ آج کئی لوگ ہیں وہ ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے جو آقا کو وکیل نہیں مانے گا وہ کون ہوگا؟ وہ نفس پرست ہوگا۔ تو رب نے کہہ دیا محبوب تو نفس پرستوں کا وکیل نہیں ہے، تو ان کا ذمہ نہیں لیتا۔ اس کا مطلب ہے جو رب پرست ہے، جو خدا پرست ہے اس کے وکیل آقا کریم ہیں، اور جو نفس پرست ہے اس کے آقا وکیل نہیں ہیں۔ ہمارے آقا ہمارے کفیل بھی ہیں، ہمارے وکیل بھی ہیں، لیکن نفس پرستوں کے آقا وکیل نہیں ہیں، نفس پرستوں کے آقا جو ہیں وہ کفیل نہیں ہیں۔ ہم تصب ان اکثر ہوں یسماؤں اور یا چلوں، کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت سارے سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ سمجھنے اور سننے سے قاصر ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں حق کو دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں حق کو سنتے نہیں، یہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے، یہ باطل حق کو سچے اور جھوٹے کو ایک جگہ رکھتے ہیں، یہ گندے اور ناپاک کو ایک جگہ رکھتے ہیں، یہ نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں کرتے، یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ محبوب، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں؟ نہیں۔ اے محبوب، جو تجھے پہچانتا نہیں، اے محبوب جو تجھے جانتا نہیں، جو تجھے اپنے جیسا بشر سمجھ کے تیرا کلمہ نہیں پڑھ رہا، کہا ان ہم الا کل انعام۔ محبوب، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، جو دل نفس پرستی پر عمل کرتے ہیں، جو محبوب تجھے پہچان نہیں سکے، جو تجھے جان نہیں سکے، یہ لوگ نفس پرست ہیں۔ یہ محبوب، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ چوپائے بھی تو آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، چوپائے بھی تو آقا کی عزت کرتے ہیں۔ کتنے چوپائے، کتنے جانور ہیں جو میرے آقا کی عزت کرتے ہیں؟ کتنے مشہور واقعات ہیں احادیث مبارکہ میں کہ صحابہ اکرام انصار ہے، یا رسول اللہ ایک اونٹ بولا ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا، کہا ہے یا رسول اللہ ہم نے ایک بار کی چار دیواری میں اس کو بند کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ دروازہ کھولا، وہ دوسری طرف اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ صحابہ نے ارچی، یا رسول اللہ یہ بولا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، آگے نہ بڑھنا۔ میرے آقا نے کہا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اونٹ نے دیکھا میرے آقا کو، اونٹ دوڑ لگا دی اونٹ نے، صحابہ گھبرائے گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پیچھے ہٹ جائیے، دروازے کو بند کر لیجئے، یہ بولا ہو چکا ہے، یہ حملہ کر دے گا۔ لیکن جب اونٹ میرے آقا کے قریب آیا، ادب سے پاؤں میں آ کر سر رکھا، پھر کچھ بلبلانے لگا میرے آقا کے کانوں کے قریب بات منہ کر کے، میرے آقا نے ارشاد، کون ہے اس کا مالک؟ تو وہ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، جب تک میں جوان تھا میں بوجھ اٹھا سکتا تھا، میں اس کا کام کرتا تھا، اے آقا یہ مجھے اچھا چارہ دیتا تھا، آج یہ میں بوڑھا ہو گیا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آقا یہ مجھے چارہ نہیں دیتا، یہ مجھے کھانا پینا نہیں دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا، تو اس کی خدمت کرے گا یا تو اس کو بیچ دے؟ میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس کی خدمت کیا کروں گا، میں اب اس سے کام نہیں لوں گا۔ کتنے ہی جانور دیکھ لیجئے میرے آقا کا کیسا ادب کرتے ہیں۔ ارے ادب جانور، آقا کا کیا، آقا کے غلاموں کا ادب کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ میں نے وہ واقعہ کر کے، وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ شیر آیا اور شیر حملہ کرنے لگا، تو حضرت سفینہ نے کہہ دیا، یا ابل حارث کن تو مولا رسول اللہ، اے ابل حارث میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ تو شیر جو آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، وہ پاؤں چاٹنے لگا۔ وہ مسلمان جہاں آج کل قزوین شہر ہے، یہاں کبھی جنگل ہوا کرتا تھا، صحابہ اکرام کا لشکر جا رہا ہے، شام پڑنے لگی، صحابہ اکرام کے لشکر کے سپہ سوار نے کہا، رات یہیں گزاریے۔ کسی نے کہا، حضرت یہاں سے جلدی سے گزر جائیے، اس جنگل میں بہت درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، ہاتھی ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، رات کو بہت تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا، تم ان سے ڈرتے ہو، ہم آقا کے غلام ہیں، اتار دو سامان۔ سامان اتار کے رکھا گیا، وہ سپہ سوار اپنے سامان کے اوپر چڑھ کے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سن لو اس جنگل کے شیروں، چیتوں، بھیڑیوں اور سانپ اور بچھو، سن لو، یہاں آقا کے غلام آج رات گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جنگل کو خالی کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیروں نے اپنے بچے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، سانپ جا رہے ہیں، بچھو جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ آقا کے غلام ہیں۔ دوستو، غور و فکر کرو، آج ہم مکھی مچھر سے ڈرتے ہیں، آج ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، آج امریکہ، آج انڈیا، برطانیہ، فرانس اور روس ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دیا، ساری کائنات کا خوف ہم پر مسلط ہو گیا، ہم نے آقا کریم کو چھوڑ کے ساری دنیا کی، ہم نے آقا کی غلامی چھوڑ کے ساری دنیا کی غلامی اختیار کر لی، لیکن عزت نہیں ملی. رب نے کہا محبوب جو تجھے نہیں پہچانتا وہ جانور ہے، بلکہ جانور بھی تو تیری عزت کرتے ہیں، جانور بھی تو تیرا کہا مانتے ہیں. یا آقا کریم کے اس گدے مبارک کو دیکھ لیجیے، یا پھول کو، کہ جب آقا کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو گدے کو حکم فرماتے، وہ جاتا دروازہ کھٹکھٹاتا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ صحابی جب باہر نکلتے تو پہچان جاتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ بلایا ہے، وہ آ جاتے. تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ جل مجد کریم نے اپنی نفس خواہش کو پوجنے والا شخص جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ یعنی اپنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پہچاننے والا، رب کو نہ پہچاننے والا چھپایا ہے، چونکہ چھپائے بھی تو، بلکہ چھپائے سے بھی کل انہم بل ہم ادب و سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو درندوں اور چرندوں پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ آپ نے ان جانوروں کو دیکھا کہ وہ جانور جو ہیں وہ تو یعنی اپنے احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں، جو انہیں کھانے کو دیکھ کے متی رہتے ہیں. دیکھیں کتے کو دیکھ لیجئے، جو روٹی ڈالتا ہے اس کے سامنے اپنی دم ہلاتا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ بکری کو دیکھ لیجئے، جب وہ مالک کو دیکھتی ہے ممیانے لگتی ہے. جانوروں کو دیکھ لیجئے، ارے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، ہم کھاتے رب کا ہیں، گاتے شیطان کا ہیں. کہا یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ارے جانور تو اپنے مالک کی رکھوالی کرتا ہے، مالک پر کوئی حملہ کرے تو آپ کتے کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی اس کو پالے تو وہ تو اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن انسان ہو کر اللہ جل مجد الکریم کے زمین پر رہ کر اللہ جل مجد الکریم کی کھا کر شیطان کی بات مانتا ہے، اور رب رسول پر حملے ہو تو وہ چپ کر کے بیٹھ رہتا ہے، وفاداری نہیں کرتا. کہا یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے. اور پھر جانور کو دیکھیے، اس کو کوئی ایسا کھانا دیجئے جو اس کے صحت کے خلاف ہو، سونگ کر چھوڑ دیتا ہے. انسان نہیں چھوڑتا، شراب بھی پیے جا رہا ہے، حرام بھی کھائے جا رہا ہے، سود بھی کھائے جا رہا ہے، رشوت بھی کھائے جا رہا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے وہی کھا جاتا ہے. جانور جو ہے وہ تو بڑا دیکھ بھال کے کھاتا ہے، دیکھ بھال کے سن چلتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان ہونے کے باوجود جو ہے وہ رب کو نہیں پہچان سکا. آج جو اس کی یہ اچھا وہ بھی کھایا جا رہا ہے، جو برا ہے وہ بھی کھایا جا رہا ہے، جو اچھا وہ بھی بولے جا رہا ہے، جو برا ہے وہ بھی بولے جا رہا ہے. تو رب نے کہا کہ یہ آدمی جو یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور پھر دیکھو جانور چراگاہوں کی راہیں جانتے ہیں، جہاں انہیں کھانا ملتا ہے وہاں جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے پالتو جانور پر آپ چارہ لاد دیں، وزن لاد دیں، چھوڑ دیں، وہ خود گھر آ جاتا ہے. افسوس، ارے جانور خود گھر چل کے آتا ہے. تجھے ہر روز آوازیں ماری جاتی ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تیرے کان تک جوں تک نہیں رینگتی. جانور اپنی جگہ دیکھتا ہے، لیکن تو اپنی جگہ نہیں پہچان سکا. جانور کو چھوڑ دیجئے گھر چلائے گا، حتیٰ کہ ان پرندوں کو دیکھ لیجئے، یہ جو کبوتر رکھے ہوتے ہیں ان کو اڑائیے کہیں سے بھی اپنے گھر میں آ جائیں گے. بلی کو دیکھ لیجئے کہیں سے اڑائیے، وہ اپنا گھر ڈھونڈ لیتی ہے. لیکن انسان مدینہ بھول گیا، انسان مسجد بھول گیا، انسان کعبہ بھول گیا، انسان کو ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. تو اس لیے رب نے کہا یہ جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہیں، یہ رب کو پہچانتے نہیں، رب کا کھاتے ہیں لیکن گاتے شیطان کا ہیں، مانتے شیطان کی ہیں. اس لیے کفار ان سے بھی بدتر کہ نہ رب کی اطاعت کرتے، نہ اس کے احسان کو پہچانتے، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر ثانی کو سمجھتے. یہ دیکھ لیجئے کسی جانور کو، انسان کو دیکھتا ہے اڑ جاتا ہے، پرندے کو دیکھ لیجئے، انسان کو دیکھتا ہے فوراً اڑ جاتا ہے، جانور کو دیکھ لیے, انسان کو دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے, اس کو پتا ہے نا دشمن ہے شیطان, انسان جو ہے وہ مجھے پکڑ لے گا. جانور بھاگتا ہے, چرندے بھاگتے ہیں, پرندے بھاگتے ہیں, لیکن انسان شیطان سے نہیں بھاگتا. یہ اپنے دشمن کے ساتھ دوستی لگاتا ہے, یہ اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے. تو کہا کیا یہ جانوروں سے جا گزرا نہیں ہے؟ آپ کوے کو دیکھ لیجئے, کسی بھی جانور پرندے کو آپ اس کو مارنے کے لیے ذرا کوئی چیز اٹھائیے فوراً اٹھ جائے. انسان روز دیکھتا ہے شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود شیطان کے ساتھ ملتا ہے. تو رب نے کہا یہ جانور ہیں, بلکہ راستے کے لحاظ سے جانور سے بھی بدتر گمراہ ہیں یہ لوگ. ارے انسان کچھ تو غور کر, ارے کچھ تو دیکھ, اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں, ارے اللہ نے تجھے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, الحمد ترا ربی کا, اے محبوب اور اے انسان کیا تو دیکھتا نہیں اپنے رب کو؟ کئی بار مقد ضلع وہ سائے کو کیسا کھینچتا ہے, یہ سائے کوئی دیکھیے, دھوپ لگی ہو سایہ کتنی بڑی نعمت لگتا ہے. تو کہا سائے کو دیکھیے, اللہ جل مجد و کریم سائے کو کیسے پھیلاتا ہے. بلو شاہ جانا ہو ساکن, اگر اللہ چاہے تو اس کو ایک جگہ ساکن کر کے رکھ دے, چھوٹا بڑا نہ ہونے دے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. کیسی اس کی صنعت اور قدرت کیسی عجیب ہے, صبح صادق کے طلوع کے بعد سے آفتاب کے طلوع تک کس وقت تمام زمین پر سایہ ہی سایہ ہوتا ہے, نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے. جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا, تو سایہ ہی سایہ ہے, اندھیرا بھی نہیں ہے اور دھوپ بھی نہیں ہے. پھر جب آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر طلوع کے بعد آفتاب جتنا اونچا ہوتا ہے سایہ سمرتا جاتا ہے. پھر جب نصف نہار پہ سورج آتا ہے سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر جب ڈھلنے لگتا ہے سایہ بڑھنے لگتا ہے. ارے روز سایوں میں زندگی گزارنے والے کبھی یہ بھی دیکھا کر وہ کون ذات ہے جس نے سائے کو بڑھا دیا, جس نے سائے کو کم کر دیا, پھر اس پر سورج کو دلیل بنا دیا. سما کبد نہ ہوئی لئی نہ کب دن یا سیرا, پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا کہ طلوع کے بعد آفتاب جتنا اونچا ہوتا گیا وہ سمرتا گیا, وہ جو سایہ ہے چھوٹا ہوتا گیا. پھر دیکھیے رب اپنا تعارف کرتا, ارے ارے جانور کچھ تو سوچ, دو ٹانگوں والے جانور, رب کا کھا کر رب کا انکار کرنے والے, رب کی زمین پر شیطان کو مارنے والے, کچھ تو سوچ. بہو اللہ جعل لکم اللیل لباسا, وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ کر دیا, والنوم صبح تک, اور نیند کو آرام کر دیا. دیکھیے انسان کتنا تھکا ہوتا ہے, چور ہوتا ہے, تھک چکا ہوتا ہے, سوتا ہے چند گھنٹوں کے بعد اٹھتا ہے تو پرو تازہ ہوتا ہے, نہ کوئی دوائی کھائی, نہ کسی نے دبایا, نہ کسی نے مالش کی. یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ ادھر آدمی تھکا ٹوٹا آیا, آ کر لیٹا, چند گھنٹوں کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ ترو تازہ, پھر سے ترو تازہ. تو کہا میں نے نیند کو تمہارے لیے آرام بنا دیا, وہ جالن ہارا نشورا, اور دن بنایا اٹھنے کے لیے, صبح ہوتی ہے انسان پھر نئے جذبے سے اٹھتا ہے, پھر سارا دن کام کرتا ہے, تھک ہار کر پھر گھر آتا ہے, پھر سو جاتا ہے, اور ساری تھکاوٹ صبح تک پھر زائل ہو جاتی ہے. تو جیسے سونے کے بعد انسان جو ہے وہ اٹھتا ہے جاگتا ہے, اسی طریقے سے فرمایا مرنے کے بعد اے آدمی تو اٹھے گا, جیسا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا. آپ نے فرمایا جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو ایسے ہی مرو گے, اور موت کے بعد پھر اٹھو گے, پھر نئی زندگی ملے گی, پھر اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا پڑے گا. وہو الذی ارسل الریاح بشرم, اور وہی تو اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی, بشارت دیتی ہوئی, مژدہ سناتی ہوئی, بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت کے سامنے. یعنی جب آتی ہے نا بارش, تو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, اور وہ ٹھنڈی ہوا بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے بارش آ رہی ہے. تو کہا کہ میں نے بارش میں نے ہوا کو بھیجا جو تمہیں میری رحمت کا مژدہ سناتی ہے, اور وہ رحمت کیا ہے یہاں بارش. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے پھر آسمان سے پانی اتارا, طہورا پاک کرنے والا, وہ پانی جو ناپاکوں کو پاک کر دیتا ہے, اور کیوں لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا, اور ہم نے زندہ کر دیا کسی مردہ شہر کو. زمین مردہ کب ہوتی ہے؟ جب شور کلر ہو جائے, جب اس پر کچھ نہ اگے تو اس وقت وہ مردہ ہو جاتی ہے. تو جب بارش ہوتی ہے اس میں ہریالی نکلتی ہے, اس میں پھل نکلتی ہے, پھول اور پھل نکلتے ہیں تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا زندہ وہ جس سے کسی کو فائدہ ہو, اور مردہ وہ جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو. انبیاء اولیاء مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں, لہذا وہ انتقال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں, اور ہم تم جیسے جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد بھی مردے رہتے ہیں. وہ زمین پر چلتے پھرتے مردے ہیں کہ ان کو ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے جس سے فائدہ ہو رب کہتا ہے وہ زندہ ہے, جس سے فائدہ نہ ہو رب کہتا ہے وہ مردہ ہے. تو چونکہ ان کا تو مرنے والا مر جائے بعد میں, ان کا یہ اس کو فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے, یہ اس کے لیے دعا نہیں مانگتے, تو یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں. اور انبیاء اولیاء قبروں میں بھی فائدہ دیتے ہیں, لہذا یہ قبروں میں بھی زندہ ہیں. کوئی کہے کہ جی کیسے زندہ ہیں, کیسے فائدہ دیتے ہیں, مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو جو مرنے کے بعد فائدہ کا منکر ہے اس کو چاہے 50 نمازیں پڑھا کرے, کیونکہ یہ 5 نمازیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے سے ہوئی تھی. بار بار عرض کرتے تھے یارے آقا واپس جائیے, کچھ کام کرائیے, اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے. انتقال کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اتنا ہمیں فائدہ دیا, 50 نمازوں کی بجائے 5 کرا دی, اور رب نے کہا محبوب پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا دوں گا. تو جو انتقال کے بعد انبیاء کے نفع کا قائل نہیں ہے, انصاف کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ 50 نمازیں پڑھنی چاہیے, اس آدمی کو جو ہے وہ 5 نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہ مرنے کے بعد انبیاء اکرام کی مدد کا اور نفع کا منکر ہے. تو رب نے کہا ہم زندہ کر دیتے ہیں مرنے کے بعد زمین کو بارش برسا کر. ونس کی یاہو مما خلقنا انعام و اناسیا کثیرن, اور پھر ہم پانی اس لیے بھی برساتے ہیں کہ اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چھپائے, اور آدمیوں کو پھر جانوروں کے پانی کا بھی انتظام جو ہے وہ بارش سے ہوتا ہے, انسان بھی اس سے پانی پیتے ہیں. تو بارش کے دیکھیے کتنے فائدے اللہ جل مجید الکریم نے بیان فرمائیے. فرمائے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, پھر ہم اس پانی کو پھیرتے ہیں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں. اور بعض کتابوں میں لکھا, بعض حدیث میں آیا کہ یعنی کسی ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے 24 گھنٹے, کبھی کسی شہر میں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک, 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے. اللہ جس کو سراد کرنا چاہتا ہے بارش کے فرشتے کو حکم دیتا ہے, بارش کا فرشتہ اس طرف بادلوں کو لے جاتا ہے. تو کیوں یہ جو اللہ جل مجد کہیں زیادہ کہیں کم, کہیں سراب آ رہے ہیں اور کہیں خشک سالی ہے, کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں دھوپ ہے, یہ کیوں؟ اس لیے فرمایا لِيَذَكَّرُوا, تاکہ وہ ذکر کریں, نصیحت پکڑیں, دھیان دیں. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر نہ شکری, بارش برستی بھی ہے تب بھی نہ شکرے, رب کرم کرتا ہے تب بھی نہ شکرے, رب اتنا یعنی کرم نوازی کرتا ہے تب بھی نہ شکرے. تو اس لیے رب کہتا ہے یہ نہ شکرے لوگ ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, محبوب اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شہر ہر بستی میں ڈر سنانے والا بھیجتے, لیکن محبوب ہم نے آپ کو کائنات کا نذیر بنا کر بھیج دیا ہے, ہم نے آپ کو کائنات کا رسول بنا کر بھیج دیا ہے, ہم ہر بستی میں اب کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. جیسا اسی یعنی سورہ مبارکہ کی ہم نے پہلی آیت کریمہ میں پڑھا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا تھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، محبوب ہم نے کائنات کا نذیر آپ کو بنا کر بھیجا. اب اللہ کہتا ہے نا چاہتا تو ہر شہر میں ایک نبی بھیجتا، لیکن محبوب نہیں، ہم نے تجھے کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، اب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں، اب اور کسی رسول کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو بھیج کر ہم نے سارے نبیوں کا آنا بند کر دیا، اور آپ کو بنا کر ہم نے ساری وہ قلم ہی توڑ دی جو آپ جیسا بنا سکے گی. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرینا وجاہدہم بہی جہاد کبیرہ، تو کافروں کا کہا نہیں ماننا اور ان سے اس قرآن پر جہاد کر، بڑا جہاد، یعنی اس قرآن کی حجتیں لے کر، اس قرآن کے دلائل لے کر کافروں کو ساکت کر دو، کافروں کو مجبور کر دو اور کافروں کو لاچار کر دو. یہ قرآن ایسی دلائل اور براہین لے کر آیا ہے اور رب پھر اپنا تعارف کراتا ہے. دیکھو کیسے کیسے طریقے سے، تھوڑی سی عقل ہو، کیا رب غیر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ کیا رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا غور و فکر کیجئے رب کیا فرماتا ہے. وہو واللہ مرج البحرین، اور اللہ وہ ہے جس نے دو ملے ہوئے سمندروں کو چلا دیا. ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، یہ ہے نہایت میٹھا شیری اور یہ ہے نہایت تلخ، ایک طرف نمکین پانی ایک طرف جو ہے وہ الحمدللہ میٹھا پانی، دونوں چل رہے ہیں. وہ جالا بہین ہوا برزخ، اور ان دونوں کے درمیان پردہ رکھا. وہ ہجر محجورا، اور روکی آگ رکھی. اللہ اکبر، اس طرف میٹھا پانی اس طرف کھٹا اور نمکین پانی، دونوں مل نہیں رہے. ادھر سے چلو بھریے تو میٹھا ہے، ادھر سے چلو بھریے تو ادھر سے یعنی کھٹا اور نمکین ہے. ارے یہ کس نے بنا دیا؟ یعنی نہ میٹھا کھارے میں ملتا ہے نہ کھارا میٹھے میں ملتا ہے، کسی کے ذائقہ کو دوسرے کو ذائقہ کو بدل نہیں سکتا. جیسے دجلہ دریائے شور میں میلوں تک چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقہ میں کوئی تغیر نہیں آتا. کیا عجب شان الہی ہے! ارے آدمی کچھ تو دے، کچھ تو سوچ. ایک جگہ آپ غور کریں، نلکے کا، ٹیوبل کا، موٹر کا، وہاں سے پانی نکالیں تو کھٹا نکل رہا ہے، چند فٹ پر کریں میٹھا نکل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب کی قدرت ہے. ارے انسان کچھ تو سوچ. اللہ جل مجد الکریم کتنا ہی کریم رب ہے اور کتنی ہی اس کی شانیں عجیب اور پیاری ہیں. اب پھر ایک اور جو ہے وہ رب اپنی توحید کی دلیل پیش کرتا. وہ اللہ خلق من الماء بشرا، وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے بنا دیا، یعنی نطفے سے بنا دیا. ارے انسان، وہ تکبر کرنے والے اور غرور کی زندگی گزارنے والے اور اکڑ اکڑ کر چلنے والے، اپنی اصل کبھی دیکھی تو ہے کیا؟ گندے پانی کا ایک قطرہ تجھے اللہ جل مجد الکریم نے ہستا بولتا چالتا انسان بنا دیا، آج تو اسی کی زمین پر اسی پر تکبر کر رہا ہے. کچھ تو غور و فکر کر، تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اللہ جل مجد الکریم نے تجھے بنایا، انسان بنا دیا. حج آلہ نسبم سہرا، پھر فرمایا اس کے رشتے دار اور سسرال بنا دیے. وکان رب کا قدیرہ، تیرا رب محبوب ان سب چیزوں پر قادر ہے. اور یعبدون من دون اللہ، اس کے باوجود غیر اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں. ما لا ینفعہم ولا یضرہم، نہ جو ان کا بھلا کر سکے نہ جو ان کا نفع کر سکے. وکان الکافر الی ربہ ظہیرا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے شیطان کو مدد دیتا ہے. ارے کیا کر لے گا شیطان کافروں کو مدد دے؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. کافر سب مل کے شیطان کی باتیں مانے، کچھ بھی تو نہیں بنے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو کافر اپنے رب پر شیطان کو مدد دیتا ہے، اور محبوب یہ جو کچھ بھی کہیں، یہ جو کچھ بھی کریں، لیکن یاد رکھ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. محبوب میں نے تو آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. یہ جہنم میں جائیں نہیں مانتے تو دیکھیے محبوب میں نے تجھے کتنی شانیں عطا فرمائیں، کتنی عظمتیں عطا فرمائیں. یہ مبشر اور نذیر کے انشاءاللہ جو تفصیلی معنی ہیں یہ آئندہ انشاءاللہ سورۃ الفتح میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے کہ مبشر کس کس کو کہتے ہیں. نذیر کے معنی میں نے کچھ اس دن بیان کر دیے تھے, لے یقون العالمین نذیرہ میں, کہ نذیر کون ہوتا ہے. مبشر کے معنی انشاءاللہ تفصیل سے تو وہاں بیان کیے جائیں گے. تھوڑے سے ذرا بشر آئیو بشر ہو تبشیر, اس کو کہتے ہیں جیسا بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ہوا کو اللہ جل مجد الکریم نے بشرن کہا, کیونکہ بارش سے پہلے ہوا آتی ہے نا تو وہ بتاتی ہے کہ پیچھے بارش آ رہی ہے. تو رب کے محبوب کو رب نے مبشر کہا. کیا مطلب؟ محبوب کچھ بھی نہیں تھا جب میں نے آپ کو پیدا کیا, یعنی جب سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا نا تو اس کی جو پہلے شعائیں نکلتی ہیں ان کو تبشیر الشمس کہتے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ میرے پیچھے بارش آنے والی. تو محبوب کا نور بنا کر رب نے کہا, محبوب یہ نور تیرا یہ بشارت دے رہا ہے کہ پیچھے آدم آنے والے ہیں, پیچھے انبیاء آنے والے ہیں, مخلوق آنے والی ہے. تو سب سے پہلے سورج طلوع نہیں ہوا, شعائیں آ گئیں, ابھی مخلوق بنی نہیں, نبی کا نور پہلے سے ہی الحمدللہ چمکنے لگا. نور نبی دا یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور, حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نور نبی دا لاتا مارے تے نہ ہے سن چن ستارے, نہ ہے سن چن ستارے, تاوی نور محمد والا دیندا سی چمکارے. سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں, اس نو تاج ارشتی ملیا موسیٰ نو کو توروں. ابھی کچھ نہیں تھا تو آقا کریم کا نور جو تھا وہ چمکے مار رہا تھا. تو کہا میں نے مبشر بنا کر بھیجا ہے, تو دنیا کو بشارت دینے والا ہے, یا پھر بشرا یبشر بشرا تن سے ہے. بشرا کہتے ہیں ظاہرا چہرے کو, بشر کو بشر اسی لیے کہتے ہیں. تو کہا اے حسن الوجہ محبوب میں نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا کر بھیجا. مبشر کا معنی حسن الوجہ, خوبصورت ترین اور ایسا حسین و جمیل اللہ اکبر. یہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال, نہ دکان آئینہ ساز میں, نہ ہماری بزم خیال میں. یہ تو آئینہ ساز رب کی قدرت کو دیکھ لیجئے. رب نے بڑے بڑے خوبصورت آئینے بنائے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت لوگ بنائے ہیں, لیکن ایسا آئینہ تو رب کی دکان میں بھی نہیں ہے, رب کے کارخانے میں بھی نہیں ہے. ایسا محبوب بنایا کہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنا دیا کہ یوسف جے حسین جو ہے وہ بھی الحمدللہ جانتے ہیں کہ تین مہینے خلقت رجی ویس یوسف کے نانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وما ارسلناک الا مبشرا. محبوب میں نے کائنات سے حسین بنا کر بھیجا, جمیل بنا کر بھیجا, خوبصورت بنا کر بھیجا, اور ایسا بنا کر بھیجا کہ اللہ اکبر دنیا و کائنات میں میرے آقا کے قدموں کے ناخن جیسا بھی رب نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. کیسے ہوا ہے محبوب میں نے تو تجھے مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو جب آقا مبشر ہو گیا, مبشر کا ایک معنی بشارت دینے والا, بشارت وہ دیتا ہے. ارے جو وہی کہے گا نا بارش آ رہی ہے, لوگوں خوش ہو جاؤ, بارش آ رہی ہے لوگوں خوش ہو جاؤ, صبح کا سورج طلوع ہونے. ارے جو جانتا ہے وہی اطلاع دے گا, جس نے جانا ہی نہیں وہ خوشخبری کیا دے گا. تو جس نے جنت کو دیکھا نہیں وہ کیا کہے گا جنت کیسی ہے. میرے محبوب جنت کو دیکھ کر آ گئے, میرے محبوب رب کو دیکھ کر آ گئے, میرے محبوب لا مکان کو دیکھ کر آ گئے, اور دیکھ کر آ کر بشارتیں دینے لگے. ارے میرے امتیوں نیکی کرو گے تو جنت ملے گی, اس میں نہریں رواں ہیں, اس میں ایسی ایسی خوبصورت حورے ہیں, ایسے محل ہیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر تشریف لائے ہیں. تو جو آقا دیکھ کر آتے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں تو رب کہتا ہے یہ مبشر ہیں، یہ تمہیں بشارتیں دیتے ہیں. اور علامہ فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلال الخراط کی شرح میں مبشر کا معنی کرتے ہوئے کہا، مبشر وہ ہوتا ہے کہ جس کے جب بولنے لگے، جس کے ہونٹوں کو حرکت ہو تو سننے والوں کے چہروں پر رونق آ جائے، سننے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل جائے، سننے والے کے چہروں پر نور پھیل جائے. محبوب ادھر بولنے لگتے ہیں، صحابہ اکرام کے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں. اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. قل، اے محبوب فرما دیجئے، ما اسالکم علیہ من اجر، میں نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا، میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر عرش مولا کی بلندی تک پہنچا دیا، ارے میں نے بکریاں چرانے والوں کو دنیا کا جو ہے سربراہ بنا دیا. ارے کون، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک جگہ کھڑے ہو کر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا اور دوستوں نے پوچھا، امیر المومنین کیا بات ہوئی؟ کہا لوگو، یہ وہ بستی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اگر کبھی اونٹ ادھر ادھر ہو جاتا تو میرا باپ کوڑا لیتا، اس کا کوڑا ہوتا، میری کمر ہوتی، کوڑے مار مار کے کہتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. ارے وہ عمر جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے، اس کو آقا نے آج امیر المومنین بنا دیا ہے. آج وہ دنیا میں ایسا ہے کہ کیسر و کسریٰ اس کے نام لیتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. یہ میرے محبوب نے حضرت بلال کو کون جانتا تھا؟ ارے حضرت سلمان فارسی بکتے بکاتے نکلے تھے ایران سے، لیکن فاروق اعظم کے دور میں اسی ایران کے گورنر بن کر گئے. عمار ابن یاسر کو کون جانتا تھا؟ حضرت سیدنا حضرت سیدنا خباب بن عبدی کو کون جانتا تھا؟ صہیب رومی کو کون جانتا تھا؟ ارے جس طرح بھی میرے آقا کے جس طرح اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب کے سب سورج بن گئے، جتنے قطروں پر میرے آقا کی نظر کرم پڑ گئی سب کے سب سمندر بن گئے. بکریاں چرانے والوں کو آپ نے دنیا کا امام بنا دیا، اور جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کا نام دنیا پہ مشہور کر دیا. تو کہا لوگو، میں نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا، میں نے تمہیں بکریاں چرانے سے اٹھا کر وقت کا حاکم بنا دیا، تمہیں عزتیں عطا فرما دی، بتوں سے چھڑا کر ایک رب کے سامنے جھکا دیا. میں تم سے اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی راہ پکڑ لو. لوگوں ایک رب کی عبادت کرنی شروع کر دو، لوگوں رب کا کہا ماننا شروع کر دو، مجھے کچھ نہ دو. اللہ اکبر، آج رب کا راہ بتانے پر بھی پیسے، لیکن نبی کہتے ہیں مجھے کچھ نہ دو، میں کچھ نہیں مانتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں میرے رب کے ہو جاؤ، میرے رب کے بن جاؤ، چھوڑ دو سب کو، میرے رب کے سامنے جھک جاؤ، میری تمنا یہ ہے. ارے محبوب کی تمنا کیا ہے؟ رب کے ہو جاؤ، چھوڑ دو شیطان کو، چھوڑ دو نفس پرستی کو، چھوڑ دو دنیا داری کو، میرے رب کے ہو جاؤ. رب کا محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرے رب کے ہو جاؤ. تو جو رب کا ہو گیا وہی رسول کا ہوا، جو رسول کا ہو گیا وہی رب کا ہو گیا. وہ نبی اکرم ہم سے مانگتے کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں رب کے ہو جاؤ، اور جو رب کا ہو گیا تو محبوب اس پر خوش ہو گئے. کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ میری جزا یہی ہے، مجھے اللہ اس پر جزا عطا فرمائے گا، اور تم نیکی کرو گے اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، لیکن مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، رب راضی تو سارا جگ راضی. تو دعا کیجئے اللہ کے محبوب کی تمنا پر ہمیں پورا اترنے کی رب توفیق عطا فرمائے. محبوب نے سب کو اٹھایا اور رب کے ساتھ ملا دیا، بٹکے ہوئوں کو رب کے راستے پر لگا دیا. اللہ کرے ہم بھی اس راستے پر چلنے لگیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ العزیز ایک ناشری ہوگی، منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. جی منیر بھائی.